نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی سب کا میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی تیرا بھی سہارا ہے میرا بھی سہارا ہے سونے لکھ ہوئے میں پر سارے تو پیارا ہے سونے لکھ ہوئے میں پر سارے تو پیارا ہے سب دا میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی مت چم کے تے سینے نل لا کے مت چم کے تے سینے نل لا کے سونے سونے مکھڑ تے نظر جما کے میٹھی میٹھی لوری میرے نبی نو سنا کے کہندی سی حلیمہ ہو مدنی نو جا کے ہاں میرا لال سونا میری اکھیاں دا تارا ہے ہاں میرا لال سونا میری اکھیاں دا تارا ہے سب دا پھڑ کے ہلائی جاندی چولے دیاں ڈوریاں پھڑ کے ہلائی جاندی چولے دیاں ڈوریاں اودیاں دعاواں اللہ سونے نہیں موڑیاں رحمت خدا نے اودے کر ول ٹوریاں ویکھی جاندی سونے نو تے دیندی پئیے لوریاں تینوں تکیے تے ہوندا رب دا نظارا اے ہاں تینوں تکیے تے ہوندا رب دا نظارا اے سب دا سارے جگ وچ ویکھو اودے اجالے نے سارے جگ وچ ویکھو اودے اجالے نے رتبے مدینے والے ماہی دینی دالے نے دیوے اودے عشق والے آپ اللہ پالے نے جن وی طوفان آئے میرے آقا ٹالے نے صدقہ زمانے دا گزارا ہے ہوندا دا صدقہ زمانے دا گزارا ہے سب دا در در جاندے نہیں او جڑے عقل مند نے در در جاندے نہیں او جڑے عقل مند نے لکھاں دے او تالے کھول دیندا جڑے بند نے بوئے بوئے جاواں تے فاروقی جاواں کیویں میں مینوں دے در دے ٹکڑے پسند نے لجپال سہی میرے نبی دا دوارا اے لجپال سہی میرے نبی دا دوارا اے سب دا میرا نبی تیرا بھی سہارا ہے मेरा भी सहारा है। सोने लखा होए मैं पर सारिया तो प्यारा है। सोने लखा होए मैं पर सारिया तो प्यारा है। सब मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी।